τρία Σάββατα που έλειπα, δεν φαντάζομαι να περάσατε άσχημα. Έτσι. Αφού σκέφτηκα να του πω να αναλάβει μόνιμα εδώ. Θα έρθουμε κι εγώ, άντε. Τρία Σάββατα τα οποία συνέπεσε να είμαι δεσμευμένος και τα τρία, το ένα κατόπιν του άλλου, αλλά όπως πιστεύω και έτσι είναι, ο αντικαταστάτης μου ήταν πολύ καλύτερός μου και επομένως έχει, όχι το ξέρω, αυτό δεν είναι ταπεινολογία ούτε ταπεινοσχημία, είναι η αλήθεια, και επομένως με υπερεκάλυψε. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε μείνει στον στίχο στον 19 και 20 πριν φύγουμε από εδώ τελευταία φορά, αλλά μια και είναι τόσο πίσω τα μαθήματά μας, μείνανε περίπου από το, έχουμε να κάνουμε από τα τέλη Ιανουαρίου, ένα μήνα σχεδόν. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και θα προχωρήσουμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα μας και θα πάμε εκεί που βρίσκομαι ήδη, δηλαδή στο στίχο 25 και στον στίχο 26. Γιατί με τα άλλα κηρύγματα έχω προχωρήσει αρκετά με τη διακοπή αυτή που είχαμε εδώ και συνεπώς δεν μπορώ να είμαι αλλού στο ένα και αλλού στο άλλο, γι' αυτό θα προχωρήσουμε. Εσάς ούτως ή άλλως σας ενδιαφέρει να ακούτε λόγον Θεού. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στους δύο στίχους, τον 25 και τον 26 του 14ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Και στους στίχους αυτούς θα δούμε την αλήθεια να μας μιλάει για μεγάλες αλήθειες και να μας λέει και τον ορισμό της αλήθειας και να μας δείχνει και ποιος είναι ο άνθρωπος ο φιλαλήθης. Εδώ δεν είναι χαρακτηρισμοί που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Οι δικοί μας χαρακτηρισμοί, οι δικές μας κρίσεις, οι κρίσεις των ανθρώπων είναι πολλές φορές ψευδείς, λανθασμένες, είναι μεροληπτικές. Βλέπουμε πρόσωπα ανθρώπων και κινούμεθα με αδυναμίες. Η κρίση όμως η εμή, είπε ο Κύριος, δικαία εστίν. Το ακούμε αυτό στην κηδεία, στο Ευαγγέλιο της κηδείας. Ότι η κρίση η εμή δικαία εστίν. Ο Κύριος λοιπόν στην κρίση του δεν κάνει λάθος. Και γι' αυτό σήμερα θα δούμε πώς ο Κύριος κρίνει τον φιλαλήθη άνθρωπο, τον άνθρωπο που του αρέσει, ο οποίος αγαπά την αλήθεια. Διότι πριν ακόμα διαβάσω το κείμενο, το ιερό κείμενο, θα σας πω το εξής. Το είχαμε πει πρόσφατα πάλι, ότι η αλήθεια δεν μας αρέσει. Όσο κι αν θέλετε να λέτε και να θέλουμε να λέμε ότι μας αρέσει η αλήθεια και θέλουμε να ακούμε την αλήθεια και θέλουμε να λέμε και την αλήθεια, δυστυχώς η πραγματικότητα μας διαψεύδει. Διότι ούτε μας αρέσει να μας λένε την αλήθεια, αλλά ούτε μας αρέσει και να λέμε την αλήθεια. Είμαστε οι άνθρωποι του κόσμου και οι άνθρωποι του κόσμου αρέσκονται στο ψέμα, στην κολακία, θέλουν να κινούνται υποκριτικά μεταξύ των ανθρώπων, άλλα να λένε μπροστά στο πρόσωπό του και άλλα να λένε πίσω από την πλάτη του. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είναι δυστυχώς η σκληρότερη μορφή, η χειρότερη μορφή απάτης και ψεύδους. Κάποιον μπροστά του να του λες ψέματα προκειμένου να τον καλοπιάνεις, προκειμένου να του δίνεις την εντύπωση ότι κινείται σωστά, ότι είναι καλός, αλλά δυστυχώς πίσω του να τον κατακρίνεις, να τον καταδικάζεις, να τον ελεηνολογείς, να του λες ένα σωρό κοσμητικά. Η αλήθεια λοιπόν που είναι ο Κύριος, βλέπετε, μας έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό για να καταλάβουμε τι σημαίνει αλήθεια. Και βλέπετε ότι εδώ στη ζωή αυτή ο Κύριος επορεύει σαν αλήθεια. Παρότι ήταν μέσα σε ένα έθνος οι οποίοι τον κυνηγούσαν, οι οποίοι τελικώς τον εφώνευσαν, ο Κύριος ουδέποτε εδίστασε να πει την αλήθεια. Και ήθελε να λέει πάντοτε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ήθελε να λέει πάντοτε ακόμα και μπροστά στους Φαρισαίους, τους δεινότερους εχθρούς του, να τους λέει εκείνα τα φοβερά ουέ. Ουέ ημίν γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Αν θυμάμαι καλά κάποτε τα μέτρησα, 25 είναι. 25 φορές σε μια ομιλία του τους μίλησε με αυτή τη σκληρή γλώσσα, με αυτές τις σκληρές λέξεις. Γιατί είπαμε, ο Κύριος δεν ήθελε να κρύβεται, ήθελε να λέει την αλήθεια. Σας θυμίζω ότι είπε το μαθητή του, τον Πέτρο, σατανά. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και αυτό σημαίνει, θα κάτσετε μέσα, δεν θα ξαναβγείτε. Εντάξει παιδάκια. Και αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος δεν έκανε διακρίσεις ούτε καν και στους μαθητές του. Αυτό που έπρεπε να τους πει θα τους το έλεγε. Την αλήθεια θα την άκουγαν. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ τι έχει να μας πει για την αλήθεια. Διαβάζουμε τον 25 στίχο. Ρίσετε εκ κακών ψυχήν μάρτης δότ πιστός, εκέι δε ψεύδι δόλιος. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποιος είναι ο μάρτης ο πιστός? Ο μάρτης ο πιστός είναι ο μάρτης της αληθείας. Ο μάρτης ο πιστός είναι ο ειλικρινής μάρτης. Και τι λέει αυτός, τι θα κάνει, λέει ο Κύριος? Αυτός που λέει την αλήθεια θα σώσει την ψυχή του. Ρίσεται εκ κακών ψυχήν. Θα γλιτώσει την ψυχή του από μεγάλα δεινά. Εκείνος που λέει την αλήθεια. Και αυτό σημαίνει τι? Αυτά που μας είπε ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Εγώ είμαι, τι είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που λέει την αλήθεια έχει στο στόμα του και στην καρδιά του τον Κύριο. Και επομένως, όταν έχει στο στόμα σου και στην καρδιά σου τον Κύριο, δεν είναι δυνατόν παρά ο Κύριος να σου δίνει διεξόδους. Γι' αυτό προσέξτε κάτι, αδερφές μου και αδερφοί μου. Αυτό που πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία. Είπα ένα ψέμα για να κουκουλώσω την κατάσταση. Είπα ένα ψέμα για να μην ξεμπροστιάσω. Είπα ένα ψέμα για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. είπα ένα ψέμα για να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ποτέ δεν θα πάνε τα πράγματα καλύτερα με το ψέμα. Ποτέ. Γιατί η πατήρη του ψεύδους είναι ο διάβολος. Είναι δυνατόν με το ψέμα να πάει και να πάνε τα πράγματα καλά? Είναι δυνατόν έχοντας στο στόμα σου το διάολο να πάνε τα πράγματα καλά? Ποτέ. Είδατε τι λέει ο Κύριος? Λαλείτε, λέει, την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Αν υπήρχαν εξαιρέσεις, δεν σου λέγε πού και πού πες και κανένα ψεματάκι. Έτσι δεν έπρεπε να πει? Δεν το λέει. Άρα σημαίνει ότι πάντοτε το ψέμα είναι καταστροφή. Πάντοτε το ψέμα δημιουργεί προβλήματα. Δεν θες να πεις, προκειμένου να πεις ψέμα, καλύτερα μην πεις τίποτα. Τίποτα. Σε ρώτησε, μην απαντάς. Φύγε. Δεν ξέρω. Μην απαντάς. Από τη στιγμή που ανοίγεις το στόμα σου, είσαι υποχρεωμένος να πεις την αλήθεια. Αυτή είναι η θέση την οποία μας δίδει ο Κύριος. Θα γλιτώσει, λέει, την ψυχή του από πολλά κακά. Ο μάρτης, ο πιστός, αυτός που λέει την αλήθεια. Για θυμηθείτε εκείνο το περιστατικό που περιγράφει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Θυμάστε το περιστατικό με τον Ανανία και τη Σαφύρα? Κουνάτε τα κεφάλια σας. Θυμόστε. Τι λέει, θυμάστε? Ανανία, του λέει ο Πέτρος, Ανανία, διατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου. Βλέπεις, να το ψέμα. Τι είναι το ψέμα? Επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, εγέμισε την καρδιά σου ο διάολος. Η καρδιά σου είναι σατανοκρατούμενη. Αυτό είναι το ψέμα. Η καρδιά σου καταδυναστεύεται από τον διάβολο. Ανανία, του λέγει, δεν έχω την Καινή Διαθήκη, άμα πάτε στο σπίτι σας, το κοιτάτε, είναι στο πέμπτο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά. Πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων. Ή έκτο. Ανανία, διατί επλήρωσε ο Σατανάς την καρδία σου, ψεύστα στέσαι. Τι είπες ψέματα, για έλα να δεις. Έλα να δεις την ανάλυση του ψεύδους. Ψεύσας θέσε τι, ποιον, το Πνεύμα το Άγιο. Το ψέμα δεν το είπες στον άνθρωπο. Δεν κοροϊδεψες τον Παπατιμόθεο, δεν κοροϊδεψες τον Α, τη Β, τον Γ, την Δ. Εδώ θα πάρεις απάντηση. Ο Ανανίας νομίζει ότι λέει ψέματα πού? Στον Πέτρο, τον Απόστολο Πέτρο. Τι του λέει ο Πέτρος? Ανανία, δεν είπες ψέματα σε μένα. Ψεύσας θέσε το Πνεύμα το Άγιον. Είπες ψέματα στο Πνεύμα το Άγιον. Ού και ψεύσω ανθρώπις, αλλά το Θεό. Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, του λέγει. Είπες το ψέματα στο Θεό. Αυτό να έχετε υπόψη σας όταν σκέφτεστε και επιλέγετε με το μυαλό σας και λες τώρα τι να πω, να πω την αλήθεια, να πω το ψέμα. Άμα δεν θες να πεις, μη λες. Αν όμως ανοίξεις το στοματάκι σου να πεις, θα πεις την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Γιατί εδώ στο λέει αλλιώς. Ρίσετε κακόν ψυχήν. Θα σώσεις από πολλά δεινά την ψυχή σου. Το να έχεις τον Χριστό μέσα σου, το να μιλάς τη γλώσσα του Χριστού που είναι μόνο η αλήθεια. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μόνον σωτηρία προσφέρει. Ο Κύριος είναι λυτρωτής. Ο Κύριος κακά δεν δημιουργεί. Ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί τα κακά. Πέστε, λέει ο Κύριος, την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Πέστε την αλήθεια για να βγεις από τη δουλεία της αμαρτίας να ελευθερωθείς. Και τι λέω εγώ τώρα, τι λέω, ξέρω εγώ τι λέω. Για πείτε μου εσείς τι λέω. Εδώ ακόμα και στην εξομολόγηση ακούμε ψέματα. Εκεί στην εξομολόγηση, αν δεν έχετε το σθένος να κρίνετε τον εαυτό σας ή καθεμιά ή ο καθένας, αν μπορούσατε να βρίσκεστε από μια μεριά να ακούσετε τι ψέματα λένε οι άνθρωποι. Αισθάνονται ότι η εξομολόγηση είναι συζήτηση. Αισθάνονται ότι κουβεντιάζουν με τον Παπαγιώργη, με τον Παπατιμόθεο, με τον Παπανίκο, με τον Παπακώστα. Ού και ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό. Το ψέμα σου είναι ψέμα προς το Άγιον Πνεύμα. Και όταν λέω ψέμα, δεν εννοώ να σε ρωτήσει ο πνευματικός το έκανες και ενώ το έχεις κάνει να πεις όχι δεν το έκανα. Εννοώ ψέμα κάτι άλλο ακόμα χειρότερο. Το να φταίς και να επιρρύπτεις τις ευθύνες σε άλλους. Αυτό που το κάνουμε όλοι το κάνουμε. Όλοι το κάνουμε στην εξομολόγηση. Προκειμένου να ηρεμήσουμε τα κύματα τα οποία μας απειλούν γύρω μας, προκειμένου να κατευνάσουμε τον κανόνα τον οποίο πρέπει να μας δώσει ο πνευματικός μας, τι λέμε, όχι, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Βλαστήμησες γιατί άλλος φταίει, όχι εγώ. Πλάθουν ένα ωραίο παραμύθι μέχρι να φτάσουν να πούνε και να εξομολογηθούν το αμαρτημά τους. Διάβασε να δεις τι λέει ο Άγιος Νικόδημος για αυτό το θέμα ακριβώς της εξομολογήσεως. Ο Άγιος Νικόδημος που είχε κάνει ενδελεχή μελέτη στο μυστήριο της εξομολογήσεως και έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο, το λεγόμενο εξομολογητάριο. Να δεις τι λέει εκεί. Αν δεν πας, λέει, στην εξομολόγηση με κατεβασμένο το κεφάλι και να πεις εγώ φταίω, εγώ, δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ. Ακόμα κι αν σε πείραξαν άλλοι, ακόμα κι αν σε εστεροχώρησαν άλλοι, ακόμα κι αν σε βασάνισαν άλλοι, εσύ έκανες το αμάρτημα. Πες την αλήθεια. Τότε θα έρθει η συγχώρηση από τον Κύριο. Τότε θα σε επισκιάσει η χάρη του Θεού να σου συγχωρήσει την αμαρτία σου. Και θες να μάθεις και κάτι άλλο. Τότε θα έρθει εύκολα μέσα σου και η απόφαση να μην το επαναλάβεις. Όσο προσπαθείς να το ωραιοποιήσεις το αμαρτημά σου, να το καλοποιήσεις, να το γεμίσεις ψέματα προκειμένου να φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο σπουδαίο, άλλος ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο, όχι, άλλος με πίεσε. Έτσι δίνει διέξοδο στον εαυτό σου να το επαναλάβει. Και άρα δεν υπάρχει μέσα σου ούτε μετάνοια, ούτε συντριβή, ούτε ταπείνωση. Και γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί και αδερφές, είμαστε πάντοτε αμετανόητοι και αδιόρθωτοι και γυρνάμε πάντα στα ίδια και στα ίδια. Ποτέ δεν λέμε την αλήθεια στο πνευματικό, αλλά και ποτέ μας δεν ψάχνουμε να βρούμε με ειλικρίνεια τα λάθη μας προκειμένου να τα ξεριζώσουμε. Ρίσετε εκ κακών ψυχήν μάρτης πιστός. Πες την αλήθεια για να σώσεις την ψυχή σου. Η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η αλήθεια είναι εκείνη που μπορεί στα αυτιά σου να ηχεί δύσκολα και στη γλώσσα σου να ηχεί σαν δηλητήριο, και να μην μπορείς να την εκφέρεις, αλλά είναι εκείνη η οποία θα σε σώσει, εκείνη η οποία θα σε λυτρώσει. Και σας είπα, όχι μόνο να τη λες, αλλά και να μάθεις να την ακούς. Γιατί το να την πούμε στο κάτω-κάτω, ξέρετε, εύκολο είναι. Να πεις τον άλλον την αλήθεια για το χάλι του, εύκολο είναι. Αλλά το να θες, το να μπορείς να δεχτείς την αλήθεια για τα χάλια τα δικά σου, εκεί δεν νομίζω να είναι πολύ εύκολο. Εκεί πέφτει, ταπεινώνεται ο άνθρωπος, εξευτελίζεται. Και φαντάσου να σου πει την αλήθεια ποιος, ο εχθρός σου. Και φαντάσου να σου πει την αλήθεια ποιος, ο εχθρός σου, και να γελάει, να σε κοροϊδεύει από πάνω. Εκείνα εδώ πως θα σταθείς με το κεφάλι χαμηλωμένο και να πεις ναι αδερφέ, έχεις δίκιο. Έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είμαι. Αυτός είμαι. Θυμάστε, σας θυμίζω ένα παράδειγμα. Εκεί στις πράξεις των Αποστόλων το βρίσκουμε. Τον Παύλο, λέει, τον Απόστολο Παύλο, τον έστειλαν κάποτε σε ένα δικαστήριο. Και ο δικαστής, ο αρχιδικαστής εκεί, κάποια στιγμή που ερητόρευε ο Απόστολος Παύλος, μιλούσε, δίνει εντολή σε κάποιον ο δικαστής και του λέει, δώσ' του μία μέσα στο στόμα. Ρίχ' του μία. Και αυτός πηγαίνει και δίνει ένα μπάτσο μέσα στο στόμα του Αποστόλου Παύλου. Και τότε του λέγει ο Απόστολος Παύλος του δικαστή, του αρχιερέως, τότε το δικαστήριο ήταν εκκλησιαστικό. Μέλυνσε τύπτην ο Θεός τύχε και κονιαμένε. Λέει, έτσι όπως με χτύπησες, θα σε χτυπήσει ο Θεός, του λέει, ασβεστομένε τύχε. Όπως είχε πει ο Κύριος τους γραμματείς και τους φαρίσαιους, θυμάστε. Και εκείνη την ώρα του είπε κάποιος του Αποστόλου Παύλου, του λέει, τον αρχιερέα, λέει, του Θεού, μιλάς έτσι στον αρχιερέα του Θεού? Και αμέσως, να ο ταπεινός άνθρωπος. Α, λέει, αδελφοί, ουκίδιν, δεν εγνώριζα ότι είναι αρχιερέας του Θεού. Ζητώ συγγνώμη. Τα ακούτε? Δεν πήγε να δικαιολογηθεί. Ενώ ήταν ο ίδιος αδικημένος, και μάλιστα βρίσκει και το κατάλληλο χωρίο της Αγίας Γραφής να καταδικάσει τον εαυτόν του. Γέγραπτε, λέγει, γέγραπτε, ότι άρχοντα του λαού σου ου κερίς κακός. Υπάρχει γραμμένο στην Αγία Γραφή ότι τον άρχοντα του λαού σου δεν πρέπει να του μιλάς άσχημα. Βλέπετε λοιπόν, αυτή είναι η Άγιοι της Εκκλησίας. Αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν και παραδέχτηκαν τα λάθη τους, τις αδυναμίες τους, τα ψέματά τους. Ψέματα δεν είπαν. Αντίθετα, όταν τους ελέγεται η αλήθεια, αμέσως ήταν έτοιμοι να την αποδεχτούν και να την προσκυνήσουν. Ενώ, λέει, ο μάρτης ο πιστός θα σώσει την ψυχή του με την αλήθεια που θα λέει, άκου τι λέει παρακάτω, εκεί η δε ψεύδι ο δόλιος, ο ψεύτης. Εκεί η ψεύδι, δηλαδή τι έχει, η καρδιά του είναι μέσα τι? Τι είναι? Εργαστήρι του σατανά. Αυτό είναι η καρδιά του ψεύτη. Η καρδιά του ψεύτη δεν κάνει άλλη δουλειά. Πώς θα πει ψέματα? Το εργαστήρι του, η ψυχή του δηλαδή, εργαστήρι του σατανά, δεν κάνει άλλη δουλειά να κατασκευάζει ψέματα, να εφευρίσκει ψέματα. Σας θυμίζω και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως. Τι είπε ο Κύριος για τον σατανά? Ότι ψεύτησε εστί και πατήρ αυτού. Ποιος είναι ο αρχιψεύτης? Ποιος είναι αυτός που πρώτος είπε ψέματα? Πού? Μέσα στον παράδεισο είπε ψέματα, θυμάστε? Στον Αδάμ και στην Εύα. Έτσι τους έριξε, τους τούμπαρε. Με ψέματα. Τι σας είπε, λέει, ο Θεός, να μην φάτε? Όχι, λέει, άμα φάτε θα γίνετε θεοί. Ψέμα. γεμάτο ψεύδο. Εκαίει ψεύδι ο δόλιος. Μέσα του δεν κάνει άλλη δουλειά να σκέφτεται και να κατεργάζεται και να εργάζεται το ψέμα. Και μη στέκεστε στο ψέμα αυτό που ακούγεται χοντρά στα αυτιά μας ψέμα. Όπως το λέτε, δεν λέω ψέμα, λέει, για να βλάψω κανέναν. Ναι. Άλλο πάλι θεωρία του κι εδώ. Άλλη θεωρία, δική μας θεωρία. Λέω κανένα ψέμα να σώσω καταστάσεις. Το ψέμα είναι ψέμα, μας έλεγε αυτός. Εδώ. Τι ψέμα μας έλεγε, τι ψεματάκι, τι σκύλος, τι σκυλάκι. Σκυλί είναι. Το ίδιο τα πω. Έτσι είναι και το ψέμα. Μάθε να λες την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Εκαίει ψεύδι μάρτης δόλιος. Να πούμε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Να το πούμε. Ο δόλιος μάρτης δεν έχει καμία σχέση με τον Κύριο. Ο ψεύτης. Δεν έχει καμία σχέση με τον Κύριο. Και απορώ πως μερικοί από εμάς θέλουμε να έχουμε και να λέμε ότι έχουμε τις ιδανικές σχέσεις με τον Θεό. Όταν λες το ψέμα, αποκόπτεσαι από την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Κύριος. Όταν βάζεις μπροστά σου το οποιοδήποτε συμφέρον σου και κρύβεσαι πίσω από ένα ψέμα, τότε με τον Κύριο έχεις πάψει να έχεις την οποιαδήποτε σχέση. Να σας θυμίσω το παράδειγμα. Όταν ερώτησε ο Κύριος τον Αδάμ και την Εύα στον Παράδεισο, τι έγινε, τι κάνατε, κανείς δεν είπε την αλήθεια. Και γι' αυτό τιμωρήθηκαν. Γι' αυτό έπεσαν. Γι' αυτό έπεσαν. Νομίζετε ότι ο Κύριος μόνο σήμερα είναι έλεος και λέει και τότε. Αν έπεφταν στα πόδια του οι πρωτόπλαστοι, θα τους συγχωρούσε ο Κύριος. Γιατί να τους συγχωρήσει. Θα τους συγχωρούσε. Αλλά τι είπανε. Όχι εγώ, η Εύα. Όχι εγώ, λέει η Εύα, το φίλι, εσύ. Όχι εγώ. Αυτό που κάνουμε όλοι μας. Γιατί, όχι εγώ, όχι εγώ, ο άντρας μου, όχι εγώ, το παιδί μου, όχι εγώ, η γυναίκα μου. Δεν το έκανε στο αμάρτημα. Ομολόγησέ το. Ομολόγησέ το. Ναι, εγώ, αυτό έκανα εγώ, τι όχι εγώ. Εγώ είμαι αμαρτωλός, εμών το τραύμα. Εμή ραθυμία, εμή αμέλεια, πάτερ. Έτσι πρέπει, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να πεις μέσα στην εξομολόγηση. Εγώ τραυματίστηκα. Τώρα τι με νοιάζει, ποιος με έβαλε να τραυματιστώ. Εγώ πονάω πάντως. Για φαντάσου, για φαντάσου. Για φαντάσου. Να πας στο γιατρό, να έχεις σπασμένο το χέρι σου και να λες όχι, όχι το δικό μου χέρι. Όχι. Ρε, το δικό σου είναι σπασμένο. Εσύ το έσπασες. Όχι. Όχι το δικό μου. Αλλού. Πάνω να βρεις τη θεραπεία σου, καταλαβαίνεις. Εκαίει ψεύδι μάρτης δόλιος. Πάμε στον επόμενο στίχο. Εν φόβο Κυρίου ελπίσει ισχύος. Τι σημαίνει αυτό. Πότε αισθάνεσαι δυνατός. Αυτός είναι, αυτό πρέπει να ψάχνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ο κάθε χριστιανός από μας. Πώς θα σταθεί απέναντι στον βρωμερό διάβολο. Και για να σταθείς εκεί απέναντι του, και για να μπορέσεις να τον νικήσεις, πρέπει να είσαι δυνατός. Αυτός είδατε πως έρχεται. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτός λέει ουκ έστιν ημίν πάλι προσέμα και σάρκα. Δεν έχει λέει να πολεμήσεις κάποιον που έχει σάρκα και αίμα επάνω του. Βλέπεις εσύ πρέπει να κοιμηθείς. Ο διάολος δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν κοιμάται. Εσύ πρέπει να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα στο σπίτι σου. Αυτός μηχανέμενε μόνο το κακό. Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Όπως έχουμε το φύλακα αγγελό μας, έχουμε και ένα διάολο που μας φέρνει συνέχεια από κοντά. Και αυτό δεν έχει να κάνει άλλη δουλειά. Πώς θα σκέφτεται συνέχεια το κακό. Πώς θα μας κάνει κακό. Πώς πρέπει να σταθείς, λέγει απέναντί του. Πώς πρέπει να αμήνεσαι. Να αμήνεσαι σε αυτόν τον πανούργο ο οποίος βλέπει σε πολεμάει νύχτα και μέρα. Ας είναι να φας, πρέπει να φας. Εκείνος δεν τρώει. Εσύ πρέπει να ξαπλώσεις να κοιμηθείς. Εκείνος δεν ξαπλώνει να κοιμηθεί. Δεν κουράζει, είναι πνεύμα αυτό. Εσύ πρέπει να κοιτάξεις λίγο την οικογένειά σου. Αυτός συνεχώς θα μηχανεύεται το πώς θα σε ταπεινώνει. Το πώς θα σε ξεφτελίζει να αμαρτάνει συνέχεια. Εκείνος είναι ο απότερος σκοπός του. Γι' αυτό, αφού δεν μπορείς να έχεις συνεχώς την προσοχή σου στον εαυτό σου, αφού σίγουρα κάποιες στιγμές θα φύγει η προσοχή σου από τον εαυτό σου, δεν μπορείς, είναι αδύνατον. Είναι αδύνατον. Τι θα κάνεις, λέγει, εν φόβο Κυρίου ελπίσει ισχύως. Εκείνος έρχεται και σε πολεμάει με βρώμικο τρόπο. Πονηρός όντας, εκμεταλλευόμενος τις αδυναμίες σου. Λοιπόν, λέει, εσύ τις αδυναμίες του, τις αδυναμίες σου, ακούμπησέ τες στο κύριο. Κύριε, λέει μία ευχή, πτωχός και αδύναμος, λέει μία εγώ. Ασθενής και πτωχός είμαι εγώ. Το λέει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ στον ψαλμό. Κύριε, ασθενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύντησαν, εκ των αναγκών με εξαγαγέμαι. Με ζώσαν οι αμαρτίες, με ζώσαν οι δαίμονες. Δεν με αφήνουν να ανασάνω. Πώς θα γίνει. Δεν του ζητάμε τη βοήθειά του. Ακούμε προσευχή και βγάζουμε καντήλες. Συγγνώμη για τη φράση. Όταν έρχεται η προσευχή, καλύτερα να μας κρεμάσουν παρά να κάνουν προσευχή. Είμαστε ασθενείς και πτωχοί. Είμαστε αδύναμοι. Δεν έχουμε τη δύναμη. Πού να έχεις τη δύναμη να σταθείς απέναντι στο διάβολο. Για θυμίσου τι έκανε, για θυμίσου. Σας θυμίσω δύο πράγματα, να σας θυμίσω. Πήρε το Χριστό στην αγκαλιά του, μωρέ, καταλαβαίνετε. Το Χριστό τον ίδιο, το Θεό, ο διάολος, ο βρωμιάρης, το πήρε στην αγκαλιά του. Φαντάσου εξουσία, δύναμη που το έδωσε ο Κύριος. Να πάρει το Χριστό στην αγκαλιά του, να τον πάει επάνω στο πτερύγιο του ναού και να του λέει πέσε κάτω, να σηκωθείς. Το φαντάζεστε αυτό, για βάλτε στο μυαλό σου λίγο αυτό, το Χριστό, που όπως ξέρουμε ο διάολος τον τρέμει το Χριστό. Κι όμως εκεί του επέτρεψε ο Κύριος να τον πάρει στην αγκαλιά του. Ποιος ο συγχαμένος αυτός. Να τον πάρει στην αγκαλιά του, να τον πάει πάνω. Και μετά πάλι τον ξαναπήρε και τον πήγε σώρος υψηλών, λέει, και του δείξε όλες τις βασιλείες του κόσμου. Για φαντάσου. Και τώρα λες εσύ, α, δεν μου κάνει μένα ο διάολος τίποτα. Α, θα τον πατήσω εγώ τον διάβολο. Άκουω κάποιον που έλεγε, θα τον πατήσω, θα τον εξουθενώσω. Τι θα πατήσεις, ρε. Τι θα πατήσεις. Μέσα στα γόνατα παρακάλεσε τον Κύριο να είναι δίπλα σου. Ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Λίγη εξουσία να του δώσει ο Κύριος του διαβόλου. Λίγη εξουσία να του πει, άντε, σε αφήνω για 5 λεπτά ελεύθερο. Κάνε ό,τι θες. Αν του πει έτσι ο Κύριος, δεν θα μείνει τίποτα στη γη. Τίποτα. Τίποτα, ξέρεις, σημαίνει τίποτα. Εκεί θα καταστραφεί. Είναι ο ίδιος αφέντης. Το λέει ο ίδιος. Μας το λέει ο Κύριος. Είναι ο άρχον του σκότου του αιώνα του, που είναι ο Άρχοντας. Μόνο σε ένα φοβάται, μόνο σε ένα, κόβει τη φόρα του. Μόνο μπροστά στο Γολγοθά, μπροστά στο Σταυρό του Κυρίου, μπροστά στον Κύριο, σε κανένα. Και λες εσύ θα τον νικήσεις, θα τον πατήσεις, πώς θα τον πατήσεις. Πώς θα τον πατήσεις, ξέρεις πώς το έπανε αυτό. Ξέρεις πώς, α εγώ δεν πέφτω, α εγώ δεν παθαίνω τίποτα. Πολλοί το έπανε. Δεν παθαίνεις τίποτα, κάνεις λάθος μεγάλο. Δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό λες δεν παθαίνεις τίποτα. Γι' αυτό είδες τι λέει. Θες να γίνεις δυνατός. Θες να μπορείς να σταθείς απέναντί του. Θες να μπορείς να τον νικήσεις. Αν θες να μπορείς να τον νικήσεις, γιατί μπορείς. Υπάρχει διέξοδος να μπορέσεις να νικήσεις. Το διάβολο ποια είναι. Να πλησιάσεις τον Κύριο. Κύριε, με τη δική σου δύναμη. Εσύ θα με βοηθήσεις να νικήσεις. Αν δεν πιαστείς από το χέρι του Κυρίου, ξέρεις τι βλέπω. Ξέρεις τι βλέπω. Για θυμηθείτε τον Πέτρο, τον θυμάστε τον Πέτρο, τον Απόστολο. Θυμάστε εκεί, λίγο πριν γίνει το δικαστήριο του Κυρίου, τι έλεγε, θυμάστε. Τι έλεγε. Όταν τους είπε ο Κύριος, απόψε λέει κάποιος θα με παραδώσει, θα με προδώσει. Τι έλεγε αυτός, εγώ, εγώ, τι λες Χριστέ, εγώ, εσένα, αδύνατο, ακούμπα πάνω, ακούμπα πάνω. Και δεν πέρασε πόσο, δεν πέρασε, 2 ώρες, 3 ώρες, τόσο πέρασε. Και 3 φορές τον αρνήθηκε. 3 φορές! Και ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί έγινε. Γιατί πήρε ο Κύριος τη χάρη του Αγουφάνου από τον Πέτρο. Θα τα καταφέρεις, εσύ δεν έλεγες, θα κουμπήσω πάνω σου. Σου παίρνω λοιπόν εγώ τη χάρη που έχεις πάνω σου και άιδε να δούμε τώρα ποιος είναι ο παλικαράς ο Πέτρος. Άιδε Πέτρο. Πήγαινε να δούμε τώρα τη δύναμή σου. Άντε πήγαινε, για πήγαινε να δούμε. Και σε λίγο ο Πέτρος έτρεμε σαν το ψάρι, σπαρτάραγε σαν το ψάρι μπροστά σε μια κοπελίτσα εκεί πέρα, σε μια υπηρετριόλα. Αυτή αγαπητοί μου αδελφοί είναι η χάρη στο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε εδώ τι λέει ο Σολομών. Επάνω σου θα έρθω. Με το φόβο το δικό σου θα αποκτήσω δύναμη, λέει η Κύριε. Με το φόβο το δικό σου. Εν φόβο Κυρίου ελπίσεις Κύριος. Μόνο εάν ακουμπήσεις επάνω στον Κύριο, μόνο εάν ζεις με το φόβο του Θεού, με την αγάπη του Θεού, με το σεβασμό στις εντολές του, μόνο εκεί έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ότι ακουμπάς πλέον επάνω στον Κύριο. Ρωτήστε τους Αγίους Πατέρες να δείτε. Γιατί σας έχω πει εγώ τον πατέρα Παΐσιο, τον εγνώρισα από κοντά. Για να τον ρωτάγατε, να δεις πώς γέροντα εσύ, τι είσαι. Πώς ακούει ο διάολος το όνομά σου και τρέμει. Τρέμει. Άκουγε το όνομα πατήρ Πορφύριος και πατήρ Παΐσιος και έτρεμα. Γιατί. Γιατί αυτοί είχαν αφήσει την ελπίδα του στον Κύριο. Αυτό βλέπετε που έκαναν και οι Άγιοι Απόστολοι. Πώς έκαναν τα θαύματα, θυμάστε πώς έκαναν τα θαύματα οι Άγιοι Απόστολοι, μας το λέει η Αγία Γραφή. Εν ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγινε και περιπάτη. Δεν σε κάνω εγώ καλά. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Εν ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Και ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος τι έλεγαν, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος θα γίνεις καλά. Και τον άγγιζε τον άλλον στην πλάτη και ένας παράλυτος έγινε καλά φεύγοντας από το κελί του πατρός Παΐσιου, τον οποίο τον εγνώρισα, τον έχω γνώρισει, είναι εδώ πατρινός. Βλέπει λοιπόν δεν ακούμπησαν στον εαυτό τους, δεν ακούμπησαν τις δυνάμεις τους, δεν εμπιστεύτηκαν την... Ποιος ήταν ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Πορφύριος? Λίγο και αυτούς να τους εγκατέλειπε η χάρη του Κυρίου, θα ήταν και αυτοί φτερά στον άνεμο. Θα τους στείναζε ο διάολος στον αέρα. Αλλά είχαν την ευστροφία, είχαν την εξυπνάδα, την κατά Θεόν εξυπνάδα, να είναι πάντα δεμένοι από τη χάρη του Κυρίου. Τι νομίζεις έτσι, ο πατήρ Παΐσιος? Για ρώτησε τον να δεις. Κάθε βράδυ δεν κοιμόταν, λέει. Κάθε βράδυ δεν κοιμότανε. Όλη νύχτα ήταν γονατιστός και έκανε προσευχή. Και κοιμόταν καμιά δύο ώρες την ημέρα. Όλη νύχτα στο πόδι. Έτσι νομίζεις το πήρε το χάρισμα? Δεν το πήρε έτσι. Κουράστηκε, κοπίασε, αγρύπνησε. Εξάπλωσε χάμο κατά γης. Εγκυμήθηκε χάμο, δεν είχε στρώμα. Μια ζωή ολόκληρη δεν έφαγε λάδι, τίποτα. Ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα, πουθενά. Πώς νόμισες απέκτησε τα χαρίσματα που του δώσε ο Κύριος? Γιατί ο Κύριος δεν κάνει διακρίσεις. Ο Κύριος δεν δίνει σε άλλους και σε άλλους δεν δίνει. Ο Κύριος δίνει εκεί που πρέπει, εκεί που αξίζει να πάρει. Εν φόβο Κυρίου ελπίσεις Υγείος. Θες να αποκτήσεις δύναμη? Θες να στέκεις ατρόμητος μπροστά στους δαίμονες και να υποχωρούν εκείνοι μπροστά σου? Λοιπόν, συνεταιρίσουμε τον Χριστό. Πλησίασε τον Κύριο, παρακάλεσέ τον. Δώσ' του την καρδιά σου για να την αγιάσει αυτός την καρδιά σου. Και κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις, ό,τι επιβάλλει η χάρη του και η αγάπη του να κάνεις. Και τότε θα τα ειδείς τα αποτελέσματα. Εν φόβο Κυρίου ελπίσει Υγείος. Αυτός που θέλει να έχει δύναμη, έχει πρώτα αγάπη, εμπιστοσύνη, τυφλή, σεβασμό, προσκυνή των Θεών, τηρεί τις εντολές του. Της δε τέχνης αυτού καταλείπει έρισμα. Ερχόστε και παραπονιώστε, παραπονιώστε. Τα παιδιά μου, παππούλη, δεν μ' ακούνε τα παιδιά μου, δεν κάνουν τα παιδιά μου, δεν με σέβω τα παιδιά μου, αλυτεύουν τα παιδιά μου, φεύγουν τη νύχτα τα παιδιά μου, ξενυχτάνε τα παιδιά μου, τώρα στα καρναβάλια τα παιδιά μου, στα γκρουπ τα παιδιά μου, ναρκωτικά τα παιδιά μου. Γιατί σε άλλες οικογένειες δεν είναι έτσι τα παιδιά? Γιατί στα δικά σου, μόνο τα δικά σου? Γιατί υπάρχουν και άλλες οικογένειες που άμα δεις, το ένα παιδί είναι καλύτερο του άλλου. Το ένα παιδί καλύτερο από το άλλο. Γιατί εκεί? Γιατί, άκουσε λοιπόν να δεις γιατί. Της δε τέχνης αυτού καταλείπει έρισμα. Άνθρωπος που φοβείται τον Θεό, αγαπά τον Θεό, αγαπά τον Θεό και ο Κύριος του δίνει δύναμη, αυτός ο άνθρωπος τον βλέπουν, λέει, τα παιδιά του. Να, αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, μην προσπαθείς να το διδάξεις το παιδί σου, άστα. Κοπιάζει τσάπα. Τι να του πεις? Το παιδί έχει μάτια και βλέπει. Πήγαινε εσύ σωστά στον δρόμο και βλέπει αυτό. Βλέπει, καταλαβαίνει. Γίνε εσύ σωστός απέναντι στον Κύριο, γίνε εσύ σωστή απέναντι στον Κύριο και άστο το παιδί, θα έρθει μόνο του. Όπου πάει η προβατίνα, πάει και το αρνάκι. Άμα η προβατίνα πάει κοντά στον Κύριο, θα πάει κοντά το αρνί. Άμα η προβατία πάει κοντά στον διάολο, θα πάει κοντά και το αρνί. Πώς θα γίνει? Άστε, οι φιλοσοφίες είναι εύκολες να τις λέμε. Μιλάω, λέει, Θεέ μου, μιλάω, έλεγε κάποια στον παππούλη, μιλάω, παππούλη, λέει, στο παιδί και δεν μ' ακούει. μιλάει για τον Θεό. Και της λέει πολύ σοφά, μίλα στον Θεό για το παιδί σου και άστα. Πες εσύ τα γόνατα πότε, γονάτισες πότε για το παιδί σου. Έκανες καμιά προσευχή. Και σήκωσες πότε τα χεράκια σου να μιλήσεις στον Θεό για το παιδί σου. Πώς περνάεις έτσι, έτσι, έτσι. Πώς θα έρθει κοντά στον Θεό το παιδί. Άμα μιλήσεις στον Κύριο, ο Κύριος ξέρει. Σας είπα όλα τα κατορθώματα των Αγίων τι έγιναν, μέσω της προσευχής έγιναν. Εμείς περιμένουμε να κάνουμε κατορθώματα με σταυροπόδια, με τον αφόδι πάνω στ' άλλο. Εκείνο. Δεν γίνονται έτσι. Με τηλεόραση δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται. Θα γονατίσεις, θα προσευχηθείς, θα κλάψεις, θα μιλήσεις τον Κύριο με την καρδιά σου. Συνειδητά. Συνειδητά. Να ξέρεις σε ποιον μιλάς. Με ποιον μιλάς, ποιος είσαι. Και τότε ακούει ο Κύριος. Της δε τέχνης αυτού καταλείπει αίρισμα. Τα παιδιά του λέει ξέρουν που θα ακουμπήσουν μετά. Είναι ο πατέρας σωστός. Είναι ο πατέρας Άγιος, η μάνα Αγία, καλή, ευλογημένη. Εκεί στην αγιότητα αυτών των δύο θα ακουμπήσουν και τα παιδιά. Θα σταθούν έτσι, θα σταθούν τα παιδιά. Αλήθεια ο πατέρας, τι περιμένει στο γιο. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, δεν ξέρω, ο Κύριος το επιτρέπει. Από τα αγκάθι να βγαίνει ρόδο. Πολλές φορές γίνεται. Αλλά ο κανόνας δεν ανατρέπεται. Ο κανόνας δεν ανατρέπεται. Ο κανόνας είναι ποιος. Το παιδί πάει πίσω από το γονιό. Καλός ο γονιός, καλό και το παιδί. Καλός ο πατέρας, καλή η μάνα, καλό και το παιδί. Κοντά. Έξω από την εκκλησία εσύ. Σάπιος χριστιανός εσύ. Ψευτοχριστιανός. Για να σταυρούλι μόνο. Και πάει η φωγιά σύννεφο. Και πάει το κούρεμα σύννεφο. Και πάει ο καλοσπισμός σύννεφο. Και τι περιμένεις τότε. Το παιδί τι περιμένεις να κάνει. Να γίνει άγιο. Έτσι μου έλεγε κάποιο παιδάκι που ήρθε. Εγώ νόμιζα ότι είμαι σε καμιά καλή οικογένεια. Τι λέω, τι ώρα πάτε λέει στην εκκλησία. Λέει 9.30. 9.30 πάτε στην εκκλησία. Λέει γιατί. Γιατί λέω 9.30 στην εκκλησία. Μέχρι λέει να βαφτεί η μάνα μου. Μέχρι να καλοπιστεί. Μέχρι να φτιάξει τα φρύδια της. Μέχρι να φτιάξει τα κουτελά της. Μέχρι να φτιάξει το ένα, τα μαγουλά της. Πάμε στο τέλος. Μετά το πατέρι μου. Να πούμε ότι έγινε, πήγαμε εκκλησία. Να πούμε ότι πήγαμε εκκλησία. Λες και ο Θεός αυτό θέλει από εμάς. Λες και μας έχει ανάγκη ο Θεός να πάμε στην εκκλησία, να γιοποιήσουμε τις εκκλησίες. Αυτό που έλεγε Θεός χωρέστον ο Χριστόδουλος. Ελάτε να γεμίσουμε τις εκκλησίες. Τι να πάμε να γεμίσουμε τις εκκλησίες. Γιατί δεν μας είπε τέτοια πράγματα. Λίγοι, λίγοι, σωστοί. Σωστοί, όχι τέτοιο. Δεν θέλεις κάτι έξω από το Θεό. Κάτι έξω. Πήγαινε σε παρακαλώ. Όποτε το καταλάβεις έτσι. Με το ζόρι. Να τον βάλω μέσα δεν θέλει. Απ' έξω θα στέκεται μια ζωή. Της δε τέχνης αυτού καταλείπει αίρισμα. Στα παιδιά του ο σωστός γονιός, ο πνευματικός άνθρωπος, αυτός ο οποίος είπαμε ανέθεσε την ελπίδα του στα χέρια του Κυρίου, αυτός αφήνει πίσω του παράδειγμα προς μίμηση στα παιδιά του. Και τα παιδιά του τα πάνε κοντά. Έτσι μάθανε τόσα χρόνια από τον πατέρα τους. Έτσι, αυτό είδανε, αυτό γνώρισαν. Αυτό έζησαν. Αυτό έζησαν. Και βλέπετε εδώ ο Σολομών γιατί το γράφει. Και αυτός είναι γιος Αγίου Πατέρα. Ο Σολομών είναι γιος Αγίου Πατέρα. Του Δαβίδ. Και έχει δει το παράδειγμα του πατέρα του. Και συνεχίζει και αυτός. Βέβαια στο τέλος πλανήθηκε. Πλανήθηκε. Τα χάσε όλα και αυτός. Αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι το τέλος του έτσι μια ζωή Αγία και βλέπετε η Αγία Γραφή δεν διστάζει τα βιβλία αυτού που αργότερα ξέπεσε. Τα έκανε βιβλία της Αγίας Γραφής γιατί είναι σωστά βιβλία. Τελειώνουμε λοιπόν εδώ. Και θυμηθείτε, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Και θυμηθείτε αυτό το οποίο λέγει η Αγία μας Εκκλησία και το ακούμε επανειλημμένο σε όλες τις ακολουθίες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό είναι το συμπέρασμα του δεύτερου στίχου. Άφησε, λέει, και τον εαυτόν σου και τους άλλους και όλη σου τη ζωή και όλη μας τη ζωή άφησε τη στα χέρια του Κυρίου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτός να είναι η παρηγορία μας, αυτός να είναι η δύναμή μας, εκεί να αφήνουμε όλες μας τις ελπίδες και αυτός θα δίνει λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Ο Κύριος μαζί μας.